trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 29 listopada. Minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Premier zaprosił przedstawicieli klubów opozycyjnych. Popołudniowe spotkanie dotyczy zagrożeń ze wschodu. W Polsce nie potwierdzono do tej pory nowej mutacji koronawirusa. Omikron jest już w wielu europejskich krajach. Wieczorem poznamy laureatów Nagród Mediów Publicznych. Statuetkę w kategorii muzyka przyzna Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na dzisiaj na 15 przedstawicieli klubów opozycyjnych. Spotkanie ma dotyczyć zagrożeń geopolitycznych pochodzących ze wschodu. Jak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej, zbliżonych do rządu większość zaproszonych już potwierdziła swoją obecność. Tymczasem w odpowiedzi na kryzys na wschodniej granicy Unia Europejska wzmocni partnerstwo z NATO. Zapowiedziała to w Wilnie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wraz z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem spotkała się z władzami Litwy. Z Wilna Kamil Zalewski. Ursula von der Leyen oświadczyła, że trwają prace nad zacieśnieniem współpracy między wspólnotą i sojuszem. Naszym celem jest odnowienie i zaktualizowanie politycznego zaangażowania na rzecz silnego partnerstwa Unii Europejskiej i NATO. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda ostrzegał, że reżim Aleksandra Łukaszenki nie przestanie testować jedności państw zachodnich. Jeśli sytuacja stanie się bardziej skomplikowana, to nie wykluczamy konsultacji w sprawie czwartego artykułu NATO. Litewski przywódca wyraził też zaniepokojenie mobilizacją wojsk rosyjskich przy ukraińskiej granicy. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał Moskwę do deeskalacji tego typu działań. To, co widzimy, to skoncentrowane siły, ciężka broń, artyleria, czołgi i drony. Obserwujemy dziesiątki tysięcy przygotowanych do walki żołnierzy, zaznaczył Stoltenberg. Dodał, że jeśli Moskwa zdecyduje się na użycie siły, to musi liczyć się z konsekwencjami. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Z Kamilem Zalewskim połączymy się po 7 w porannej audycji. W trybie pilnym zbierze się dziś zespół do spraw mutacji genomu SARS-CoV-2. Obecność nowego wariantu Omikron pochodzącego z południa Afryki potwierdzono już w wielu krajach Europy. W Holandii, Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Danii. W Polsce do tej pory tej mutacji nie wykryto. Jak mówił w Polskim Radiu 24 profesor Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, już wcześniej przewidywano pojawienie się silnie zmutowanego wariantu w krajach o niskim poziomie wyszczepienia populacji. Powstrzymać zupełnie zmienności wirusa się nie da, natomiast da się ją wyhamować i faktycznie mamy bardzo solidne badania, które wskazują, że największa częstość mutowania jest tam, gdzie odsetek zaszczepionych nie przekracza 10%. Mamy dzisiaj szczepionki, żeby pomóc Afryce. Po to powstał też program COVAX, który miał być wspomagany przez bogatych, ale który to ze względu na słabą pomoc z tej strony jedynie zrealizował na ten moment 25% swoich założeń na ten rok. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na świecie odnotowano do tej pory około 100 przypadków zakażenia wariantem Omikron, głównie w RPA i Botswanie. Brytyjczycy wykryli już 3 przypadki Omikronu. W związku z nową mutacją od jutra zaostrzone będą zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii. Z Londynu Adam Dąbrowski. Eksperci ostrzegają, z pierwszych danych wynika, że duża liczba mutacji Omikronu w jakimś stopniu wpłynie na skuteczność obecnych na rynku szczepionek. 9 mutacji kojarzonych jest z neutralizowaniem odporności. Przewidujemy, że kolejne 11 ma podobną funkcję. W sumie daje to obraz bardzo niepokojącego wirusa. Mówi BBC Paul Barton, główny oficer medyczny Moderny. Z informacji napływających z RPA wynika, że objawy nowego wariantu są łagodne, ale naukowcy ostrzegają, że to może po prostu wynikać z tego, że przypadki zanotowano pośród młodych ludzi. W starszych populacjach, na przykład na naszym kontynencie, sytuacja może wyglądać gorzej. Wokół wariantu jest wiele znaków zapytania, a rozsądne jest więc, by zastosować środki ostrożności. To naczelny lekarz Anglii Chris Whitty. Brytyjski rząd reaguje. W Anglii od wtorku wróci obowiązek zasłaniania twarzy, a wybierając się do królestwa będziemy musieli wykupić droższy niż dotychczas test. Testy PCR. W dodatku do momentu uzyskania negatywnego wyniku będzie trzeba pozostawać w domowej kwarantannie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wokalistka i muzykolog Agnieszka Budzińska-Bennett, jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych Leszek Możdżer oraz pionier polskiego rocka progresywnego i elektronicznego Józef Skrzek. To artyści nominowani do Nagród Mediów Publicznych w kategorii muzyka. Jak mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, to osoby wyjątkowe. To jest nagroda, która honoruje tych artystów, którzy w taki najbardziej wartościowy sposób tworzą narodową kulturę poprzez tworzenie autorskiej muzyki, ale tworzą ją w taki sposób, że przekraczają stylistyczne granice, łączą pokolenia. Jest to muzyka ambitna, nietuzinkowa. Nazwiska nominowanych to gwarantują. To są nazwiska z kilku różnych zakresów muzycznych. Polskie Radio przyzna też nagrodę specjalną, mówi prezes Agnieszka Kamińska. Nagrodę specjalną Polskie Radio przyzna osobie lub instytucji, która to osoba lub instytucja w nieoceniony sposób przyczynia się do tworzenia lub też utrwalania naszego rodzimego dziedzictwa kulturowego, społecznego, historycznego, no i właśnie narodowego, tożsamościowego. To będzie z pewnością wybitna osobowość. Laureatów poznamy wieczorem podczas uroczystej gali w siedzibie Telewizji Polskiej. Tradycyjnie w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczęło się wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Caritas Polska przygotowała 2 miliony świec, które zapłoną na wigilijnych stołach. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na pomoc dzieciom z ubogich rodzin. W parafii pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika w Kielcach pierwsi parafianie kupili już świece. Pomóc biednym dzieciom, żeby miały obiad, wyjechały na kolonie, zawsze stoi. Potem biorę na cmentarz. Świecę adwentową bardzo wcześnie muszę kupować, żeby była duża, wysoka, bo przychodzi cała rodzina, przychodzą dzieci moje i wnuki. Ona tak dostojnie wtedy, taka duża świeca wygląda na stole. Z zebranych pieniędzy organizowane są kolonie charytatywne dla dzieci, zajęcia w świetlicach środowiskowych czy dożywianie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w całym kraju sporo chmur i przelotne opady śniegu, miejscami na północy oraz wschodzie także deszczu ze śniegiem oraz początkowo deszczu. Temperatura maksymalna od 1 do 5 stopni, w rejonach podgórskich od minus 1 do 0. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem także silny, do 55 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni jedynie na północy kraju północny. Trójka. Program trzeci. Już prawie 7 minut po godzinie 6 rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Zofia Kruszewska, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Dzień dobry. I'm through with standing in lines of pubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. I wanna huge sail that'll hold the squalls and a big black ship with some cannonballs. Don't wanna join Davy Jones 20,000 leagues under the sea. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even roll my beard and change my name. We all just wanna be big rock stars, living hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIPs with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. We'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Hey, I wanna be a rock star. Singing those songs that offend the censors, popping like pills from a best dispenser. Rock stars don't do morning. Get washed up sailors writing all our songs. Get washed up sailors writing all our songs. Yeah, sing them every night so I don't get them wrong. We'll sing them just till morning. We all just wanna be big rock stars, living hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIPs with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. We'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Hey, I wanna be a rock star. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Wypływamy. Proszę Państwa, jakie tematy przed nami? Dzisiaj odzież z drugiej ręki, ubieranie się w second handach stało się dla młodego pokolenia czymś naturalnym. Chodzi m.in. o dbanie o środowisko. Teraz stało się to wręcz modne. Popularne. Tak. Żeby z drugiej ręki, że jak się nie kupuje w lumpeksach, to jest się takim gorszym, że tak powiem. Faktycznie teraz głupio jest nie kupować czegoś z drugiego obiegu. Tylko jeden t-shirt, żeby go wyprodukować, należy zużyć tyle wody, co jedna osoba zużyłaby w ciągu 2,5 roku. Gdzie się zaopatrywać i czy chodzi tylko o sklepy stacjonarne? O tym opowie nasz reporter przed godziną 7. Co jeszcze? Wczoraj zaczął się adwent. W wielu domach zagościły kalendarze adwentowe, także te własnoręcznie robione. Pomysły i formy są bardzo różne. Domki są papierowe, z numerkami, są zaczepione na drewnianej tabliczce z napisem kalendarz adwentowy i nasze nazwisko. W pierwszym są jakieś kuleczki czekoladowe i zadania, które robiłyśmy. Rodzice robią nam, a my rodzicom. Niestety ja wszystkie okienka otwierałem od razu, kiedy dostałem taki kalendarz z czekoladą, a to przeciwwaga dla kalendarzy ze sklepu, które oczywiście zachęcają do kupowania i zwracają uwagę na towary. Ten temat pojawi się po godzinie 8, ale przed nami także trudna urzędnicza mowa i akcja. Urzędniku, pisz po ludzku i zrozumiale. Taki komunikat widnieje w Urzędzie Miejskim w Tychach, gdzie szkolenie z używania prostej polszczyzny w kontakcie z mieszkańcami przeszło już 12 pracowników. To wszystko takie rozbudowane, jest, że nie wiadomo czasami, o co chodzi w tym piśmie. Są tak mało zrozumiałe, tak mało czytelne, że trzeba byłoby iść z tym do prawnika. Paragrafów moc, więc masakra. Język urzędowy rządzi się swoimi prawami, ma być standardowy, szablonowy, tak by skorzystali i urzędnicy, i mieszkańcy. A komu służy taka komunikacja? Może państwo wiedzą. I czy aby język urzędowy nie stał się zbyt hermetyczny. Ten temat także przed nami. A za chwilę zajrzymy do kalendarza, także nie adwentowego, a muzycznego. 11,5 minuty po godzinie 6. Pora na trójkę. Program trzeci. puste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten. O poranku w Trójce. A to, proszę Państwa, 333 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 7.19, zajdzie o 15.29. Dzień będzie trwał 8 godzin i 10 minut. To 29 dzień listopada. Kalendarium muzyczne. I Justyna Grabasz. Dziś zaczynamy od roku 1933 i od urodzin ojca brytyjskiego bluesa, czyli Johna Mayla, wokalisty, gitarzysty, klawiszowca i kompozytora. Mayl właściwie od najmłodszych lat słuchał amerykańskich bluesmenów i sam uczył się gry na instrumentach. W latach 60. przeniósł się do Londynu i tam założył zespół The Blues Breakers, w którym grali tacy znani muzycy jak Eric Clapton, Mick Taylor, Mick Fleetwood, Jack Bruce czy Peter Green. W roku 2005 John Mayl za swoje zasługi został uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego. Kissing is kissing. All the loving is loving. All the kissing is kissing. Before I met you, baby, never knew what. 29 listopada na świat przyszedł jeszcze jeden świetny muzyk, tym razem ze świata jazzu. W 1940 roku urodził się Chuck Mangione, jazzowy trębacz, pianista i kompozytor. Międzynarodową popularność zyskał w drugiej połowie lat 70., a skomponowane przez niego dwa utwory były hymnami Igrzysk Olimpijskich, letnich w Montrealu i zimowych w Lake Placid. Jest zdobywcą dwóch nagród Grammy w kategorii Najlepsza kompozycja instrumentalna za album Bella Via oraz Najlepsze instrumentalne wykonanie pop za album Children of Sanchez z tytułowym utworem, który stał się najbardziej rozpoznawalną kompozycją Chucka Mangione. I mam dla Państwa jeszcze jedną, niestety dość smutną datę. Dokładnie 20 lat temu, 29 listopada, zmarł George Harrison. Znakomity gitarzysta, kompozytor i przede wszystkim jeden z niezapomnianych Beatlesów. Choć jeszcze w czasach działalności zespołu w roku 68 rozpoczął karierę solową, która właściwie pełna sukcesów trwała aż do jego śmierci. Muzyk wydał 11 albumów studyjnych, z czego ostatni opublikowany został pośmiertnie. Największy sukces osiągnął wydanym w 70 roku albumem All Things Must Pass, przy którym pracowali tacy muzycy jak Eric Clapton, Ringo Starr czy Phil Collins. Płyta spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem przez krytyków. Trafiła na szczyt list sprzedaży, a w 2003 roku znalazła się na liście 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. To było kalendarium muzyczne na 29 dzień listopada. Kolejny odcinek, proszę Państwa, już jutro przed w pół do siódmej. Tak się zastanawiam nad tym śniegiem, bo dzisiaj zwłaszcza w zachodniej i północno-zachodniej Polsce przelotne opady, ale czy to już tak będzie przez listopad i grudzień i czy na Boże Narodzenie czeka nas piękna sceneria? Może ktoś z Państwa ma jakieś metody i potrafi zaobserwować na podstawie przyrody na przykład, czy śnieg z nami zostanie na dłużej. Proszę dać znać. Oczywiście od rana nasz numer do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek, a teraz na zegarze już 22 i pół minuty po godzinie 6. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, bo i tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, dobrze, no przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Boisz się, że będziesz sam, radę ci dam. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąd ta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko badaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz bracie, tańcz ostro. Połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do czynu przyjdzie. chodź ze mną. Zanim zobaczę, usłyszę piękno, nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Starych zaklęć znają moc, starych zaklęć znają moc. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład douszne słuchawki Huawei FreeBuds za jedyne 199 zł. Black Friday w Media Expert. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pramodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dnamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 minut po godzinie 6. Radio Nawigator. Informacje z Ruki i Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Poranne korki w miasteczkach i miastach. Na razie jeszcze w miarę spokojnie, choć widać już spory ruch na S8 na obwodnicy Warszawy na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia, czyli centrum Warszawy. Dużo samochodów także na wojewódzkiej 631 prowadzącej na S8. To odcinek Zielonka obwodnica Marek. W samym mieście jeszcze w miarę spokojnie. Trójmiasto. Tu na samej obwodnicy spokojnie, ale za to na trasach wokół S6 większy ruch, a nawet miejscami korki. I tak jest między innymi na odcinku Różyny Łęgowo, to droga 91, na trasie numer 7 Leźno-Kokoszki, a także na samej drodze numer 6 na odcinku Reda Rumia. Na południu z kolei obwodnica Krakowa, tu także na razie spokojnie, ale podobnie jak na S6 korkują się drogi dojazdowe do obwodnicy, czyli do A4. I tak na wolną jazdę muszą być gotowi kierowcy jadący drogą numer 7 Zerwana Węgrzce, a także na krajowej drodze numer 94 Wielka Wieś-Modlnica. W samym Krakowie sporo aut, ale jeszcze nie korki. Na Śląsku wygląda na to, że już tradycyjnie zator utworzył się na drodze numer 86 od węzła Murckowska na jezdni w stronę Sosnowca. Wrocław, tu także dużo samochodów, ale jeszcze do przejechania, tylko wolno. I jeszcze poważne utrudnienia na A1 na śląskim odcinku autostrady na 458 km. To między węzłami Woźniki Częstochowa Południe, to trasa Pyrzowice Częstochowa. Zderzył się tu samochód ciężarowy z autem osobowym. A1 jest na 458 km zupełnie zamknięta na jezdni prowadzącej do Łodzi. W wypadku na A1 między węzłami Woźniki Częstochowa Południe życie straciły dwie osoby. Droga jest zupełnie zablokowana. By nie czekać i ominąć miejsce zdarzenia, z A1 trzeba zjechać na węźle Woźniki i w kierunku Łodzi podróżować już drogą 91. No i zima. Ta przywitała na pewno mieszkańców Warmii i Mazur. Biało jest w Olsztynie, także tu trzeba przygotować auto do porannej jazdy. Radio Nawigator Trójki. Pół godziny pozostało do 7:00. W Trójce czas na skrót najważniejszych informacji. i Krzysztof Zyblewski. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na dziś na 15 przedstawicieli klubów opozycyjnych. Spotkanie ma dotyczyć zagrożeń geopolitycznych pochodzących ze wschodu. Jak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej, zbliżonych do rządu większość zaproszonych już potwierdziła swoją obecność. W Polsce nie potwierdzono do tej pory nowej mutacji koronawirusa. Wariant Omikron pochodzący z południa Afryki jest już w wielu europejskich krajach. W Holandii, Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Danii. W trybie pilnym zbierze się dziś zespół do spraw mutacji genomu SARS-CoV-2. Wieczorem poznamy laureatów nagród mediów publicznych. Statuetki zostaną wręczone w czterech kategoriach: muzyka, obraz, słowo oraz idea. W kategorii muzyka nagrodę przyzna Polskie Radio. Pełny serwis za pół godziny. Trójka. Program trzeci. A teraz czas na sport. I Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Polscy koszykarze kampanię listopadową meczów rozpoczynają od dwóch porażek w kwalifikacjach do mundialu. Po piątkowej z Izraelem doszła wczorajsza z Niemcami 69-72. Mimo wszystko końcówka spotkania w Lublinie wlała w serca kibiców sporo optymizmu. Być może nawet nie chodzi o sam wynik, ale ciąg dalszy budowy kadry prowadzonej przez nowego selekcjonera Igora Milicicia, mówi rozgrywający Jakub Szenk. Chciałbym powiedzieć, że no ta drużyna ma charakter, ta drużyna ma serce, naprawdę. Graliśmy, proszę zauważyć, bez trzech naszych najbardziej utytułowanych, najbardziej doświadczonych zawodników. Graliśmy przeciwko Izraelowi, gdzie są w większości zawodnicy Euroligowi czy Eurocupowi, którzy odgrywają bardzo ważną rolę w swoich zespołach. Graliśmy tutaj z zawodnikami, którzy też się znają już z Ligi Niemieckiej, z reprezentacji, a my w dwa dni stworzyliśmy reprezentację, która jak równy z równym walczyła z bardzo dobrymi, umówmy się, zespołami. Liczymy na to, że chłopaki, którzy tutaj nie byli, dołączą do nas w kolejne okienko w lutym i to będzie ten brakujący element, spokój czasem, którego czasem brakło, ta skuteczność, bo oni są doświadczeni na tym poziomie i wiedzą, jak takie już sytuacje rozwiązywać. Legia Warszawa w bólach wygrała z Jagiellonią Białystok 1-0 i przerwała passę porażek. Licznik stanął na 7 przegranych. Powrót Artura Boruca dał nieco spokoju w defensywie, ale trener Marek Gołębiewski ma poważne kłopoty. Artur Jędrzejczyk złamał obojczyk i czeka go operacja. Lindsay Rose zszedł ze złamanym nosem. Zdobywca jedynej bramki został zmieniony w przerwie z urazem mięśnia dwugłowego, a Lukinias opuszczał boisko z obitym piszczelem. W środę Legia czeka mecz Pucharu Polski z Motorem Lublin. W dwóch pozostałych meczach również górą gospodarze Wisła Płock wygrała z Krakowią 2-1, a w derbach Wielkopolski lider ekstraklasy Lech pokonał Wartę 2-0. Z ciekawszych wyników europejskich podział punktów w Londynie. Chelsea zremisowała z Manchesterem United 1-1. Wcześniej Manchester City pokonał West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce 2-1. W La Liga Real Madrid zwycięski w Sewilli było 2-1. W Serie A Napoli wygrało z Lazio 4-1. Pierwszą z bramek już w 7 minucie zdobył Piotr Zieliński. A teraz czas na sporty zimowe. Polscy skoczkowie nie mogą się rozkręcić w Pucharze Świata. Znów pokazali się ze znacznie gorszej strony niż byśmy oczekiwali. Tym razem w dalekiej Finlandii, a dokładnie w Ruce, ponownie tylko dwóch naszych awansowało do drugiej serii, czyli czołowej, punktującej w Pucharze Świata. Świata 30. Ostatecznie Jakub Wolny zajął 23, a Piotr Żyła 27 miejsce. Po raz pierwszy w karierze na najwyższym stopniu podium stanął Słoweniec Andrzej Laniszek, który dzień wcześniej był drugi. Zwycięzca z soboty Ryoyu Kobayashi pauzował z racji pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Oby biało-czerwoni pokazali się z lepszej strony za tydzień w Wiśle. Weekendowy bilans w sportach zimowych mimo wszystko na plus, a to za sprawą polskiej sztafety kobiecej w short tracku. Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Gabriela Topolska i Kamila Stormowska zapewniły sobie kwalifikację olimpijską, choć podczas Pucharu Świata w Dordrechcie nie zabrakło dramaturgii. Polki wpadły na metę finału B na czwartej pozycji, a to oznaczało, że do Pekinu nie polecą. Przepustkę olimpijską bowiem dawało trzecie miejsce. Po chwili jednak nastąpiła eksplozja radości. Okazało się, że sędziowie dopatrzyli się nieprawidłowości i zdyskwalifikowali Chinki. Liderka naszej kadry Natalia Maliszewska świetnie spisuje się również indywidualnie. Zajęła piąte miejsce w wyścigu na 1000 metrów. Jestem niesamowicie dumna z tego biegu. Jakby totalnie nie zgadzam się z tą decyzją, która została podjęta. Tak jak i większość tutaj zgromadzonych, więc jakby nie chcę tego mówić, bo to jest tłumaczenie się, ale no wiadomo, pobiłam Holenderkę, która jest niesamowicie silna na tym dystansie i na swoim lodowisku nie byłaby na podium. Czuję się zwycięsko. Myślę tylko o tym, że nie jeden, nie dwa, trzy dystanse plus sztafeta. Niesamowity koniec Pucharu Świata, naprawdę. W tym wyścigu Polka została jednak zdyskwalifikowana, no ale jest niezwykle wszechstronną zawodniczką. Puchar Świata w slalomie kobiet w Killington przed własną widownią zwyciężyła niesamowita Michaela Schifrin. Najlepiej jednak zaprezentowała się Petra Wlchowa. Słowaczka w drugim przejeździe popełniła techniczny błąd, który kosztował ją zwycięstwo. Prowadziła ze sporą przewagą na półmetku zawodów. Ostatecznie była druga przed Szwajcarką Wendy Holdener, która we wrześniu złamała obie ręce w stawach nadgarstkowych. Supergigant mężczyzn w Lake Louis storpedowały opady śniegu, zawody odwołano. Belgijski kolarz Eli Izerbyt z grupy Paul Sauzen-Bingold triumfował we francuskim Besançon w ósmych zawodach przełajowego Pucharu Świata. Wyścig kobiet wygrała Holenderka Lucinda Brandt. Oboje powiększyli tym samym przewagę w klasyfikacji generalnej. W wieku 79 lat zmarł założyciel i wieloletni szef zespołu Formuły 1 Williams Racing Sir Frank Williams. Kierowcy jego zespołu zdobyli 7 tytułów mistrza świata w F1. W 2019 roku w barwach Williamsa ścigał się Robert Kubica. Teraz to wszystko w sporcie. Do usłyszenia po 8.30. Poniedziałek w całym kraju pochmurny z przelotnymi opadami śniegu lub na wschodzie deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na południu kraju o około 5 cm, na północy kraju o 5 do 10 cm. Temperatura maksymalna od 1 do 5 stopni, w rejonach podgórskich od minus 1 do 0. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w górach zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Mam nadzieję, że Państwo o poranku już poinformowani o tym, co dzieje się na świecie, w Polsce, ale także w sporcie i w pogodzie. No i na drogach także, co ważne. My za kilka minut także zajrzymy do gazet, ale najpierw hej i prędko, prędzej, chociaż o poranku, powoli, spokojnie, nie należy się nigdzie spieszyć. Proszę zostać z nami. Życia masz, jesteś ja. Gatora na Trójkę. Proszę Państwa, o poranku. W zasadzie ta płyta pasuje na każdą porę i na poranek, i na wieczór także. 16 minut do godziny 7. Co w gazetach? Prasowanie w Trójce. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Mutant bije w gospodarkę. Pojawienie się afrykańskiego wariantu koronawirusa może stać się przeszkodą dla globalnego ożywienia gospodarczego. O nowej mutacji wykrytej w RPA i określanej jako Nu lub Omikron wiemy wciąż niewiele, poza tym, że jest ona groźniejsza od poprzednich. W Unii Europejskiej potwierdzono ją już w Niemczech, Holandii i Belgii. Izrael zdecydował się nawet na zamknięcie od poniedziałku granicy dla cudzoziemców. Analitycy obawiają się, że Kolejny wariant wirusa może zaszkodzić ożywieniu gospodarczemu oraz rynkom finansowym, zwiększając liczbę lockdownów i innych restrykcji. Globalna sytuacja gospodarcza jest obecnie inna niż podczas poprzednich fal pandemii. Łańcuchy dostaw są już mocno napięte. Problemy z dostawami mogą się pogłębić, zwiększając presję inflacyjną. Grozi też wzrost niedoborów siły roboczej, twierdzi Neil Shearing, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics. To, co miało gwarantować częściową normalność, czyli szczepionki, przestaje być tak pewne w tej sytuacji, wskazuje Marek Rogalski, główny analityk walutowy domu maklerskiego BOŚ. Strach inwestorów widać było w piątek na giełdach. WIG20 stracił ponad 3,8%, a niemiecki indeks DAX i brytyjski FTSE ponad 4%. Za franka trzeba było już zapłacić nawet 4,51 zł. Jedynym pocieszeniem są spadki cen ropy na światowych rynkach. Więcej na ten temat, proszę Państwa, w Rzeczpospolitej. Dziennik, Gazeta Prawna, także pierwsza strona. Spam wypadnie ze skrzynki. Serwisy oferujące darmowe skrzynki e-mail nie mogą bez zgody użytkownika umieszczać reklam między korespondencją, uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Problem w tym, że z tego właśnie żyją. Chodzi o komunikaty reklamowe, które imitują zwykłe e-maile. Użytkownicy, logując się z poziomu przeglądarki internetowej, widzą jak zwykłe wiadomości, często bezwiednie klikają, przechodząc na stronę reklamodawcy. Zdaniem TSUE należy to traktować jak zwykły spam, choć technicznie nie jest on wysyłany jako wiadomość e-mail, tylko raczej wyświetlany jako reklama w przestrzeni skrzynki pocztowej. Swoją drogą, podobno takie wiadomości generują strasznie wysoki ślad węglowy i bardzo dużo energii. Przez to internet dużo więcej zużywa, niż gdyby spamu nie było. Być może to jest część tego zielonego ładu, nad którym pracuje Unia Europejska. I także pierwsza strona, jeśli chodzi o dziennik Gazeta Prawna. Bon jednak będzie, grzmi tytuł. Rząd szykuje trzeci mieszkaniowy element Polskiego Ładu. Bon dla osób, które nie mają zdolności kredytowej i nie mogą ubiegać się o gwarantowany kredyt. Będzie go można przeznaczyć na pokrycie wkładu w spółdzielni mieszkaniowej lub partycypację lokatora w kosztach budowy mieszkania, społecznej inicjatywy mieszkaniowej czy TBS. Natomiast rodziny wielodzietne otrzymają wsparcie, będą mogły przeznaczyć na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego. Więcej szczegółów w dzienniku Gazecie Prawnej. I jeszcze ważna sprawa. W Gazecie Polskiej codziennie Polaków dopadło, proszę Państwa, wypalenie zawodowe. Blisko 2/3 aktywnych zawodowo osób skarży się na symptomy. W statystykach wygląda to tak, że wśród pracujących aż 65% wskazuje symptomy wypalenia, 27% badanych nie odczuwa żadnych tego typu objawów, a 8% nie potrafi tego określić, wynika z badania przeprowadzonego przez UCE Research i Synopoland dla platformy e-psycholodzy.pl. Według współautora badania Michała Pajdaka, fakt, że tak duża liczba Polaków odczuwa symptomy wypalenia zawodowego, wskazuje na to, że wkrótce pracodawcy będą musieli się poważnie zmierzyć z tym zjawiskiem. Konsekwencje wypalenia zawodowego mogą obejmować zwiększoną absencję pracowników, niższą produktywność i większą rotację. Przełożeni powinni zwracać uwagę na kilka elementów prowadzących do tego problemu i zacząć sprawiedliwie traktować podwładnych, a także rozsądnie obciążać ich pracą. Ważne jest też dbanie o korzystanie z urlopów, monitorowanie nadgodzin i zachęcanie do odpoczynku, dodaje ekspert. Badane osoby najczęściej się skarżyły na, że mają poczucie fizycznego i psychicznego wyczerpania, brakuje im satysfakcji z pracy, motywacji do działania. Towarzyszy im długotrwałe i silne uczucie braku energii, które trwa pomimo odpoczynku i nie jest związane z żadną inną chorobą. Ciekawe, dlaczego aż tak dużo osób skarży się na wypalenie zawodowe. Ciekaw jestem. Proszę Państwa, kończymy na razie z przeglądem prasy. 11 minut pozostało do godziny 7. stare porty przegnieły wrak. Kościół stracony, ladacznic kwiat. Serca im brak. Każdy tu zna mój mały kran. Tanio sprzedaję mikstury zła. Serca mi brak. Cyrulik Jack. Second handy, proszę państwa, zawsze były niedoceniane. W naszym kraju kojarzyły się z klientelą, która dysponuje mniej zasobnym budżetem. Tymczasem w Londynie, w Camden albo w Nowym Jorku można było tam wyczarować całkiem sensowne kreacje. No i wizyta w takich miejscach zupełnie nie wiązała się z żadnego typu kompleksami. Ale dzisiaj także ten trend w naszym kraju zagościł, nie tylko jeśli chodzi o sklepy stacjonarne, ale także w internecie. Jak młode pokolenie korzysta z tych zasobów, o tym między innymi opowiemy państwu po godzinie 7. Niebawem u nas w Trójce serwis. Rock the cradle. Ooh. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład energooszczędna zmywarka Beko za jedyne 1499, taniej o 300 zł. Black Friday w Media Expert. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Ostatni rok pokazał, że najważniejsze jest zdrowie i wzajemna pomoc. Na nasze zdrowie ma wpływ też jakość powietrza, którym oddychamy. Mieszkasz w okolicy, w której dym ze starych pieców zatruwa ci życie? Wymień swój piec i pomóż sąsiadom skorzystać z dotacji programu Czyste Powietrze. Zadbajmy o wspólny kawałek nieba. To takie proste. Szczegóły na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Pomarańcze deserowe 50% taniej, 2,99 za kilogram. A mandarynki 5,99 za 1,5-kilogramowe opakowanie. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Emerytura bez podatku to nowe rozwiązanie, dzięki któremu w portfelach seniorów zostanie więcej pieniędzy. Jeżeli twoje świadczenie wynosi do 2,5 tysiąca złotych, w ogóle nie zapłacisz podatku. A jeżeli przekracza tę kwotę, zapłacisz niższy podatek. To więcej pieniędzy na codzienne i te bardziej odświętne potrzeby seniorów. Emerytura bez podatku już od 1 stycznia 2022 roku. Projekt realizowany w ramach Polskiego Ładu. Zobacz, co to za cena! Na Cyber Monday laptop HP z procesorem Ryzen 5500U i dyskiem SSD 512 GB za 1999 zł? Jeżeli najważniejsze jest mieć najlepszy poniedziałek w roku, na Allegro mają Cyber Monday. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy.